בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה. חלק שני. הלכות תרומות ומעשרות הלכה ד'. א'. על פסוק נפשי בכפי תמיד ותורת חלו שכחתי מעניין מחאת כפיים. עיין שם סימן ממבב ליקוטי א'. כי יש שלוש ידיים. יד הגדולה שהוא יד ימין, ויד החזקה שהוא יד שמאל, וכשמחברים מהידיים נעשה בחינת יד הרמה. וכל יד הוא בחינת שם הוויה ברוך הוא, יוד אותיות ודלת אותיות וכו'. ואלו השלוש הוויות מתקנין שלוש אלוקים שבגרון וכו'. ועל כן כשמקין כף אל כף בשעת התפילה, על ידי זה נעשה תיקון גדול בחינת המתקת הדינים. כי הדיבור יוצא מהגרון שהוא בחינת שלוש אלוקים, בחינת דינים. ועל ידי שנתעוררין בידיים ומקין כף אל כף, על ידי זה נתעוררין בחינת השלוש ידיים הנעל שהן בחינת שלוש הוויות. והם ממתיקין השלוש אלוקים שבגרון שמשם הדיבור יוצא כנל. וזהו נפשי בכפי תמיד וכו', ותורתך לא שכחתי, ראשי תיבות שלב, שהוא גימטריה שלוש הוויות ושלוש אלוקים. כמובא בכתבים על פסוק שלב הייתי וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וכל התורה תלויה בזה. כי כלל מצוות התורה הוא להמתיק דינים. כי כל אחיזת הסיטרא אחרא ויצרורי הוא מדינים, כידוע שהם נחזים מסיטרא דסמלה. וכל התורה והמצוות הם לבטל אחיזת הדינים, להמתיק הדין הנאחז בשמאל ולאחלל השמאלה בימינה כידוע. וזה בחינת תרומות ומעשרות שצריכים תחילה ליתן תרומה לכהן ואחר כך מעשר ללוי. ואחר כך חוזרים ונותנים תרומת מעשר לכהן. כי הנתינה היא בידיים בחינת צדקה, בחינת פתוח תפתח את ידך לו. ועל ידי שנותנים אלו השלוש מתנות, תרומה ומעשר ותרומת מעשר, על ידי זה מתקנין בחינת ידיים הנ"ל. כי תרומה לכהן זהו בחינת יד ימין, שהוא חסד בחינת כהן איש החסד. ואחר כך מעשר ללוי זהו בחינת יד שמאל שהוא סיטרא דלוואי, שהוא בחינת שמאל דקדושה כידוע. ואחר כך צריכים הלוויים לחזור וליתן תרומת מעשר לכהן, כדי שהשמאל יהיה נכלל בימין, שזהו עיקר תיקון ההמתקה בחינת התחברות הידיים. נמצא שנעשים ונתקנים על ידי שלוש מתנות אלו בחינת שלוש הידיים הנ"ל. והם ממתיקין שלוש אלוקים שבגרון הנ"ל שמהם כל הדינים. שזה אנו צריכים להמתיק מהתבואה להוציאה מקללת אדם הראשון שנתקללה אדמה בעבור. וכל אחיזת הכללות ומהדינים שבגרון כנ"ל. ועל כן עיקר הכללה הוא בעניין האכילה כמו שכתוב ביצבון תאכלנה וזעת אפיך תאכל לחם וכו'. כי האכילה היא שביעת הגרון. וצריכין ישראל קודם אכילת הלחם הבא מהתבואה להמתיק הדינים שבגרון, ששם האכילה והסביעה על ידי השלוש ידיים הנ"ל. על כן צריכין ליתן שלוש מתנות הנ"ל, שעל ידי זה ממשיכין השלוש ידיים הנ"ל, להמתיק מהתבואה הדינים שבגרון, ששם הסביעה והאכילה כנ"ל. ג. ועל כן נשמח פרשה זאת של נתינת תרומה ומעשר וכל מתנות כהונה לפרשת קורח. כי זה היה עיקר פגם קורח שחלק על אהרון הכהן ובא לאחלף השמאלה לימינה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי אהרון היה כהן איש החסד בחינת ימין, וקורח היה לוי בחינת שמאל. וכל תיקונו היה שיהיה נכלל באהרון הכהן בחינת ימין, שזהו בחינת כלל כל התיקונים, שכל תיקון העולמות תלוי בזה כנ"ל. וקורח מחמת גסותו רצה להתגבר על אהרון, להגביר שמאל על ימין חס ושלום. ועל כן היה כופר בכל התורה כולה, כי כל התורה תלויה בזה לאחלל השמאלה בימינה, והוא רצה להפך חס ושלום. על כן, אחר פרשת קורח נאמרו פרשות הנה של תרומה וכו'. כי על ידי זה מתקנים בחינת שלוש ידיים הנ"ל, שעל ידי זה נמתקים כל הדינים ונכלל שמאל בימין, שזהו בחינת תיקון כל העולמות, כלל כל התורה כולה, שזהו ההפך מפגם קורח וכנ"ל. וזה שדקדקה התורה בפרשת תרומות, כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. גורן ויקב מרמז על תיקון הנ"ל שנמתקין אלוקים שבגרון, על ידי שם הוויה ברוך הוא הנ"ל. גורן, בחינת גרון הנ"ל, שנמתק על ידי שם הוויה הנ"ל, שזהו בחינת יקב, שהם אותיות שם יבוק, המובא בכתבים, שהוא בגימטריה הוויה אלוקים כידוע. היינו שם הוויה ממתיק הדינים של שם אלוקים, שזהו בחינת שלב הנ"ל, שהוא שלוש פעמים יבוק, דהיינו שלוש פעמים הוויה ושלוש פעמים אלוקים. בשורש ההמתקה הוא שם יבוק, שהוא הוויה אלוקים בחינת יקב, שממתיק בחינת גורן וכנ"ל. דלת. וזה גודל מעלת מצוות הצדקה ששקולה ככל התורה כולה. ועיקר הצדקה ליתן לעני הגון. כי הממון בחינת שמאל, כמו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד. וכשנותן ממונו, שהוא בחינת שמאל, להצדיק העובד השם באמת שהוא כולו ימין, בחינת אורך ימין בימינה, על ידי זה נכלל שמאל בימין שהוא כלל כל התיקונים וכנ"ל. ועל כן, העיקר ליתן צדקה בכוונה זו, כדי להתקרב ולהתקשר להצדיקי אמת שהם בבחינת כולה ימינה. כי כל מה שהצדיק גדול ביותר, הוא נכלל בימין יותר. עד שיש צדיקים בני עלייה שהם משיגים אורייתא דעתיקא סתימה ונכללים שם, ששם כולה ימינה ולי תמן שמאל, כמו שיטא בזוהר הקדוש. וכשנותן צדקה לצדיקים כאלו ולעניבים עליהם, וכל כוונתו באמת בשביל קיום התורה כדי להיכלל בימין, על ידי זה עושה תיקון גדול ונחשב כאילו קיים כל התורה כולה. כי נכלל בממונו שהוא בחינת שמאל, נכלל עמו בחינת ימין, שזהו כלל כל התיקונים הנ"ל. וזה בחינת שיטחתי אליך חפי, בחינת פרסתי ידי אליך וכו'. בחינת נישא לבבנו אל כפיים, אל כל בשמיים. שמישהו במקום שהוא, כשאינו יודע שום עצה ותחבולה איך להתקרב להשם מטבח ממקום כזה, אזי צריך להרים ידיו להשם מטבח בבחינת פרסתי ידי, שמראה על עוצם ההשתוקקות אליו מטבח בכלות הנפש. כי על ידי שמרים ידיו להשם מטבח, שיש בהם ימין ושמאל, על ידי זה כולל הכל בימין, על ידי עוצם השתוקקותו בכלות הנפש, בהרמת ידיו להשם מטבח, וחושף אל התכלית האמיתי ששם כולה ימינה, שזו עיקר התכלית, בבחינת ותעמוד לגורלך לקץ הימין. ועל כן על ידי זה יכול להיכלל בימין מכל מקום שהוא. כי כלל כל מעשה האדם לטוב ולהפך תלויים בידיים שהם כלי העשייה. וכשמרים אותם להשם מטבח בתשוקה גדולה כנ"ל, הוא כולל כל עולם העשייה שהוא בחינת ידיים למעלה למעלה. כי הרצון והתשוקה בהרמת נשיאות הידיים הוא עד אין סוף, ועל כן על ידי זה יזכה לשוב אל התכלית שהוא כולה ימינה וכנ"ל. ו. ועל כן, עדת קורח כשחטאו נגד משה ואהרון, שהם בחינת הצדיקי אמת שבכל דור, אמרו לא נעלה. ופרש רש"י, פי הם מכשילם, כי אין להם אלא ירידה. כי רום ותחת, שהם שמיים וארץ, הם בחינת ימין ושמאל. כמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. בכל עבודת האדם בארץ הזאת הוא להגביע הארץ וכל אשר בא למעלה למעלה, שזהו בחינת עליית העולמות שנעשה על ידי עבודת האדם כידוע. שזהו בחינת מעלת משה שכתוב בו מי עלה שמיים וכו', מי הקים כל אפסי ארץ, שמשה היה יכול לעלות השמיים וכו', עד אשר הקים והרים והגביע כל אפסי ארץ. כי הקים והרים הארץ לשמיים, כי כלל עולם התחתון בעליון, שזהו בחינת כלליות שמאל בימין כנל. אבל כוח ועדתו שרצו להגביר השמאל על הימין חס ושלום, על כן אמרו לא נעלה, כי לא רצו להעלות התחתון לחוללו בעליון וכנל. ועל כן היה עונשם מידה במידה, שירדו לתחתית הארץ, שבלעה הארץ אותם, וירדו חיים שעולה לתחתית תחתית הארץ. כי מאחר שלא רצו בעלייה להעלות הארץ לשמיים, שהוא בחינת כלליות שמאל בימין, על כן ירדו מטה מטה כמידתם וכנל. זין. ועל כן תיקון כוח על ידי שמואל הרמתי שיצא מאלקנה, שנאמר בו ועלה האיש ההוא וכו'. וכן שמואל נקרא על שם רמה כמו שכתוב ותשובתו הרמתה. כי שמואל זכה לעלות מארץ לשמיים כנל, כי היה לוי שהוא בחינת שמאל, ועבד עבודתו בשלמות עד שנכלל בבחינת כולו ימין שהוא בחינת עלייה מארץ לשמיים וכנל. ועל כן על ידו התקנו עדת קורח בבחינת השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, שאמרה חנה כשזכתה שנולד שמואל, כמובה מזה וכנל. ועל כן נקראת בשם תרומה, וכן כל ה-24 מתנות כהונה נקראים בשם תרומה, כמו שכתוב בתחילת הפרשה על 24 מתנות כהונה, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל וכו'. הרי שקרא כל המתנות בשם תרומה, כי כל המתנות כהונה הם בבחינת תרומה, שעל ידי זה מרימין כל העולם למעלה, על ידי שנכלל שמאל בימין, על ידי הנתינה לכהן שהוא בחינת ימין וכנל. ת. ועל כן שיעור תרומה 1/50. כי מבואר בעניין מחאת כפיים, שעל ידי מחאת כפיים נכללים הידיים זה בזה, חמשת אצבעות ימין בשמאל ושמאל בימין. ועל ידי זה נתעוררים בחינת 50 שערי בינה וכו'. ועל כן נתינת התרומה, שעל ידי זה נכללים הידיים שמאל בימין כנל, על כן היא 1/50 וכנל. וזה בחינת מעשר כנגד 10 אצבעות שבשתי ידיים, שכנגד זה הם 10 מצוות בפת וכו', כמובן.